Olda Lutosławskiego. Bilety dostępne na stronie sklep polskieradio.pl i godzinę przed koncertem w kasie studia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 12 października, minęła 23. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Niespodzianki nie było, Polska przegrała z Portugalią na Stadionie Narodowym. Elementem nowej polityki migracyjnej ma być zawieszenie prawa do azylu. Została nam mniej niż 1/3 żyjącej planety, przestrzega Fundacja WWF. Polska przegrała z Portugalią 1-3 w meczu trzeciej kolejki grupy pierwszej Ligi Narodów. Gola dla biało-czerwonych strzelił w 78 minucie Piotr Zieliński. Przed spotkaniem karierę reprezentacyjną oficjalnie zakończyli Wojciech Szczęsny i Grzegorz Krychowiak. A więcej o starciu Polska-Portugalia w sporcie zaraz po serwisie. Elementem nowej polityki migracyjnej ma być czasowe terytorialne zawieszenie prawa do azylu, powiedział premier, zapowiadając nową strategię migracyjną. Jak podkreślił szef rządu, jego gabinet nie będzie respektował żadnych unijnych przepisów, które uderzają w bezpieczeństwo polskich granic. Relacja Przemysława Lisa. Premier powiedział, że sytuacja związana z migracją jest trudna, ponieważ poprzednia władza zbudowała cały system umożliwiający dostanie się do Polski setek tysięcy osób spoza Europy oraz równocześnie stworzyła wokół migrantów atmosferę nienawiści. Jednym z elementów wieloletniej strategii migracyjnej ma być czasowe terytorialne zawieszenie prawa do azylu. Szef rządu podkreślił, że Polska musi odzyskać kontrolę nad tym, kto i po co do niej przyjeżdża. Będę się domagał uznania w Europie dla tej decyzji. To dlatego, bo my dobrze wiemy, jak to jest wykorzystywane przez Łukaszenkę, Putina, przez szmuglerów, przemytników ludzi, handlarzy ludzi, dokładnie wbrew istocie prawa do azylu. Szczegóły strategii migracyjnej mają zostać zaprezentowane na posiedzeniu rządu, zaplanowanym na najbliższy wtorek. Przemysław Lis, Polskie Radio. Z apelem do rządu o otwarte i przychylne podejście do legalnej i zrównoważonej migracji zarobkowej zwróciło się 11 organizacji zrzeszających pracodawców. To może być szansa na rozwiązanie problemu pracodawców z brakiem rąk do pracy, mówi główny ekonomista pracodawców RP Kamil Sobolewski. Dzisiaj w Polsce 22 miliony ludzi w wieku produkcyjnym. Według prognoz GUS, które wydają się dziś skrajnie optymistyczne, za 30 lat niecałe 14 milionów ludzi. My w raporcie w naszym pracodawców postulujemy, żeby mniej więcej 1/3 problemu demograficznego rozwiązać poprzez migrację. Według danych Polskiego Instytutu Ekonomicznego aktualnie potrzeba 150 tysięcy pracowników w sektorze IT, podobnej liczby w branży transportowej. Zostało nam tylko 27% żyjącej planety, przestrzega w najnowszym raporcie Fundacja WWF. By uniknąć nieodwracalnych zmian, potrzebne są pilne działania, stąd nasza petycja do premiera, mówi Dariusz Gatkowski z Fundacji WWF Polska. Chcielibyśmy, żeby nasz rząd w trybie pilnym zajął się zarówno zwiększeniem ilości obszarów chronionych, jak i zwiększeniem parków narodowych. Wiemy, że w Polsce mamy nieco ponad 1% obszaru pokrytych parkami narodowymi. Chcielibyśmy, żebyśmy doszli do średniej europejskiej, około 3,4%. Organizacja wskazuje, że w ciągu ostatnich 50 lat średnia liczebność gatunków dzikich zwierząt, gadów, płazów, ryb, ptaków i ssaków zmniejszyła się o 73%. Magazyn New Yorker opublikował fragmenty więziennego dziennika Aleksieja Nawalnego. Wynika z nich, że opozycjonista liczył się z tym, iż zostanie otruty w więzieniu i nie odzyska wolności, ale nie zwątpił w swoje idee. Opozycjonista opisuje realia więzienia i karceru, w którym był wielokrotnie osadzany. W ostatniej notatce w dzienniku Nawalny pisze, że wrócił do Rosji, chociaż wiedział, że grozi mu więzienie, bowiem nie chciał wyrzec się swojego kraju i swoich przekonań. Publikacja jest zapowiedzią książki, która ukaże się 22 października. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport i Norbert Michalak. To była lekcja futbolu. Polscy piłkarze przegrali z Portugalią 1-3 w meczu trzeciej kolejki grupy A elity Ligi Narodów. O szczegółach ze Stadionu Narodowego Adam Malecki. Tak, przegrywamy 1-3. Nie mieliśmy argumentów, by postawić się Portugalczykom. Jeden jedyny gol strzelony przez Piotra Zielińskiego to dużo za mało. Biało-czerwoni, którzy dzisiaj grali ubrani na biało, byli bezradni wobec wyszkolenia technicznego, dynamiki rywali, ich przygotowania motorycznego. A strzelanie rozpoczęli dzisiaj Portugalczycy w pierwszej połowie, w 26 minucie Bernardo Silva, w 36 Cristiano Ronaldo. I to były gole po bardzo ładnych akcjach rywali. Polacy odpowiedzieli jednym golem i trafieniem Piotra Zielińskiego w 76 minucie. Chwilę przed tą akcją na boisku pojawił się Kacper Urbański. Zawodnik Bolonii zakręcił obrońcami rywali przed polem karnym. Sam się przy tym przewrócił, ale jeszcze musnął piłkę w stronę biegającego w pole karne Zielińskiego. Pomocnik Interu nie dał szans bramkarzowi, strzelając pod poprzeczkę. Wydawało się, że Polacy złapią wiatr żagle i powalczą o wyrównanie. Kiedy to my prowadziliśmy akcję pod bramką Portugalczyków, piłkę marnie symulując karnego stracił Michael Omeyau i ruszyła szybka kontra, która zakończyła się ofiarnym ślizgiem Bednarka. Chciał ratować i wyręczyć Skorupskiego, ale wbił piłkę do własnej bramki. Przegrywamy zatem 1-3 z rywalami, którzy grali dzisiaj piłkarską poezję. Bernardo Silva, Leao, Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo pokazali nasze miejsce w szeregu. Do gigantów nie należymy i co do tego chyba nikt nie ma wątpliwości. Jesteśmy europejskim średniakiem, który powinien się cieszyć, że może grać w najwyższej dywizji Ligi Narodów z takimi drużynami jak Portugalia. Cieszą się zapewne kibice i pewnie będziemy się teraz bić o pozostanie w tej najwyższej dywizji ze Szkotami. Dzisiaj przegrywamy z Portugalią 1-3. Dziękujemy za relację. W drugim meczu grupy A Chorwacja pokonała Szkocję 2-1. W tabeli prowadzi Portugalia. Przed Chorwacją Polska nadal jest trzecia, a czwarte miejsce zajmuje Szkocja. Dziś grała też reprezentacja Polski do lat 19 w turnieju kwalifikacyjnym do Mistrzostw Europy. W Stalowej Woli Polacy wygrali z reprezentacją Gibraltaru 4-0. O zwycięstwo w grupie eliminacyjnej biało-czerwoni zagrają z Turkami. Mecz we wtorek również w Stalowej Woli. W siatkarskiej plus lidze powrót Zaxa Kędzierzyn-Koźle na zwycięską ścieżkę. Kędzierzynianie u siebie pokonali Skrebeł Chatów 3-1 w meczu szóstej kolejki. W drugim spotkaniu Barkom Karzany Lwów przegrał z PGE Projektem Warszawa 1-3. A jutro sporo chmur i sporo deszczu. Wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i samego śniegu. Od 8 stopni na północy do 12 w centrum i 16 na południu kraju. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Out of the window and singing it down the line. Out of the night. shoes were on those blue skirts and so mad. I started like this with my ear to the ceiling. Listen, I know it must sound absurd, but I can hear the most melancholy sound I ever heard. Walk and cry. Sound Radio. Dobry wieczór, tu Gosia Płysa. Witam w kolejnym odcinku Radia Unsound, naszej audycji poświęconej zapowiadaniu festiwalu Unsound, a festiwal dopiero co się skończył. Powitał nas artysta, który nie wystąpił na festiwalu, ale wystąpił dopiero co wczoraj w Krakowie, czyli Nick Cave. A za mną w studiu jest dzisiaj Matt Schulz, współdyrektor festiwalu, dyrektor artystyczny Unsound, który również ze mną był na koncercie Nicka Cave'a wczoraj. Hello, Matt. Hi, Gosia. Well, right now Nick Cave is fresh in my mind and we opened the show with From Her to Eternity, which for my money was the best song of the evening. I'm a fan of the old Nick Cave tunes and have been a fan since the 80s. Not so much into the new album, but the show is still great and that song was fantastic. Matt Schulz wybrał jeden ze starych utworów Nicka Cave'a do otwarcia naszej dzisiejszej audycji, ale też jest z nami to fenomenalne wykonanie Nicka z wczorajszego koncertu na krakowskiej Tauron Arenie. And welcome to the show, those who are joining us who are not fluent in Polish. My name is Gosia Płysa and we're continuing our weekly adventure on the music inspired by Unsound programming. So tonight with me, I've been joined by Matt Schulz, the co-director and artistic director of the festival. Let's listen to Mobcat. Posłuchajmy utworu z ostatniego albumu, Accelerated Frames of Reference. We'll be right back. usłyszeliśmy Fictitious Forces austriacko-francuskiego zespołu Mobcat, którego wokalistką jest też fenomenalna Audrey Chen. Pierwszy raz wystąpiła w tym roku na festiwalu. A potem usłyszeliśmy utwór CS Plus Cream duetu z Melbourne. Why have you chosen those two tracks, Matt? Well, Mobcat were one of the best shows of the week, and there were a lot of good shows. Interestingly, the makeup of the band was drums, guitar, and voice, exactly the same as Stillhouse Plants, and they played on the Friday. Interesting kind of counterpoint, but I guess that Mobcat took it to another level. As far as CS and Creme goes, that is from their new album just out last Friday. Great album. That's the reason I chose the tune. Butterfly Drinks the Tears of the Tortoise to utwór australijskiego zespołu, który nie wystąpił na Ensemble, ale wystąpił na nim Mobcat. Fictitious Forces to jeden z kawałków na ich ostatnim albumie i tak jak tutaj Matt wspomniał, byli ciekawą klamrą spinającą program tygodnia i trochę nawiązującą też do składu Stillhouse Plants, których słuchaliśmy tutaj nieraz w naszej audycji. To też był fenomenalny występ. Mobcat w poniedziałek, a Stillhouse Plants wystąpili w piątek i chyba w jednym z najlepszych line-upów pojedynczych scen festiwalu, bo obok Stillhouse Plants pojawili się też The Body and This Fig, a potem Yellow Swans i cały ten wieczór był potężny, noise'owy. I mean, it was a very coherent evening of music, culminating with Yellow Swans, and that's probably the most transcendental noise show I've ever experienced. The noise elements were there, but it was also a very beautiful, uplifting experience somehow. Yellow Swans podniosły Matta na duchu i zabrały w jakieś realmy właśnie transcendencji. Rzeczywiście trochę tak było. But I have to say, part of the reason the night and Yellow Swans was so impressive is because we had a massive sound system there. And listening to that music on such a sound system is a completely different experience. Rzeczywiście bez tego sound systemu nie udałoby się też fizycznie odczuć tych wszystkich częstotliwości, którymi częstowali nas Yellow Swans i też inne zespoły. A teraz przeniesiemy się trochę też wspomnieniami na Kamienną, która w tym roku wyjątkowo fajnie wyszła. So let's listen now to Aisha Devi and Slickback. Those two, in an expanded ensemble, have performed a stunning new show in Kamienna 12. So let's listen. We'll be right back. Radio. Tu nadal Radio Unsound, Gosia Płysa, a moim gościem jest współdyrektor Unsoundu i dyrektor artystyczny festiwalu Matt Schulz. Trochę układam playlistę, ale z drugiej strony też odwiedzam i wspominam sobie te wspaniałe wieczory zeszłotygodniowego Unsoundu, Unsoundu w temacie przewodnim Noise. Artystką, której jakoś tak nigdy szczególnie nie lubiłam, ale która totalnie porwała mnie w tym roku, jest Szwajcarka Aisha Devi, Szwajcarka o nepalskich korzeniach. I przed chwilą usłyszeliśmy jej utwór Immortal, a tuż po nim utwór Slick Backa, Ascension. I mean, we chose them because the artists played together at Unsound this year. That was a premiere show. Slick Back is from Kenya and has lived in Poland for some years now, after having first played at the festival in 2017, I think, and that was his first appearance in Europe, actually. Aisha Devi, the first time she played at Unsound was in 2007 as Kate Wax, with Dave the Hustler on drums. Wybraliśmy tą dwójkę teraz, te dwa utwory, ponieważ obydwoje pojawili się w premierowym wykonaniu nowego projektu AK Hex. To miało miejsce w zeszłym tygodniu właśnie na Kamiennej w trakcie Unsoundu. Aisha Devi pierwszy raz pojawiła się na Unsoundzie jeszcze w 2007 pod pseudonimem Kate Wax i to z tych czasów nie do końca wspominam jej twórczość jakoś najlepiej, ale totalnie skradła moje serce. Slick Back natomiast pierwszy raz pojawił się na Unsoundzie w 2017, jego debiut europejski. Od tego czasu jesteśmy blisko z artystą, byłam przez chwilę nawet jego menadżerką, jako Unsound też reprezentowaliśmy go w różnych miejscach, a sam Slick Back, czyli Freddy, mieszka w Polsce. Co prawda usłyszeliśmy utwór Ascension z jego ostatniej epki, ale warto wrócić też i odkryć jego najnowsze wydawnictwa. The show with Aisha Devi and Slick Back was fantastic. I think it was the best show I've seen of Aisha Devi. She actually wrote on Instagram a couple of days ago, "This is the band I always dreamt of," which yeah, I can imagine it's true with Bella and Lord Spycart. It was noisy, it was rhythmic, it was euphoric. Brilliant show. spotkanie zespołu, którego zawsze szukała i zespołu, którym marzyła. I rzeczywiście muszę przyznać, że ten zbiór osób, który pojawił się na scenie, był rzeczywiście fenomenalny, także mam nadzieję, że ruszą wkrótce w trasę i gdzieś będziecie mieli okazję ich złapać, ci, którzy i które nie mieli okazji ich jeszcze zobaczyć. A teraz przenosimy się do trochę cieplejszych rewirów i też do wspomnień jednego z moich ulubionych setów tegorocznej edycji. Safety Trance. Arka. El alma que te trajo. Pa' arriba, pa' abajo. Y subo y bajo. Pa' abajo, pa' atajo. Que majo. Regálame ese alma que te trajo. Esto es un relajo. Papi, dame pene, me lo abro con las garras. Tú me dices guarra. A mí me sube y me desgarra. Mientras tú me agarras, yo pongo bien pana. Las tragas baratas. Hazle tu raja que yo sé que a ti te encanta. Ya que sobran ganas. Con ventaja, papi, dame gozadera. Soy una perra, pero te yo hago. Miau, miau, miau. Te dejo el pelucao. Pao, pao. Qué susto, qué relajo. Ajo, ajo. El alma que te trajo. Hago. Miau, miau, miau. Te dejo el pelucao. Pao, pao. Qué susto, qué relajo. Ajo, ajo. El alma que te trajo. La pica salpica. Me moja, me pica. La pica salpica. Me moja, me pica. La chicha bien rica. Es intensita. Me salpica. Salpica, me moja, me pica, la pica salpica, me moja, me pica, pico, pico, pico pa' pica. Regálame ese alma que te trajo, esto es un relajo, papi dame pene, me lo abro con las garras, tú me dices guarra, a mí me sube y me desgarra, mientras tú me agarras, me pongo bien pana, las tragas baratas, hazle tu raja que yo sé que a ti te encanta, ya que sobran ganas, con ventaja papi dame gozadera, soy una perra pero te yo hago. ¿Tienes idea o no tienes idea de cómo la estamos partiendo, Luis y yo? Radio Unsound. Beauty, she got brand, she got booty all in that thing. Fully coolie all in that thing. Bend it over, let me spank. Beauty, she got brain, she got booty all in that thing. Fully coolie all in that thing. Bend it over, let me spank. Bang, bang, bang, bang. Let me spank, let me spank. Safety Trance, performing with Arca. Safety Trance played back-to-back with Manuka Honey this year at Unsound. Great highlight in terms of DJ sets. And that was followed by the new single from Hi-Tech. Hi-Tech played at Unsound 2 years ago. It was their first European festival, and they're getting bigger and bigger. I think they're only going to get even bigger. Safety Trance tutaj z utworem z Arką, ale na Ansamdzie zagrali jeden z najlepszych setów back-to-back razem z Manuką Honey. To było naprawdę karnawałowe wykonanie. Czułam się tam zupełnie nie jak w Krakowie. A potem usłyszeliśmy jeszcze utwór Hi-Tech. To trio z Detroit, o którym wspominał Matt, które właśnie wydało świetny single Spank. To jest utwór, który usłyszeliście. Myślę, że będzie o nich jeszcze głośno, także na pewno będziecie ich łapać pewnie już niebawem na jakichś openerach czy primaverach, bo to jest naprawdę zespół, który zaraz zyska gigantyczny rozgłos. Teraz za to DJ Plida. Nie było go na festiwalu, ale wydał właśnie bardzo fajną epkę. Sound Radio. Last single was from Rainy Miller and Space Africa. Both are from Manchester. Rainy Miller presented also a premiere show at Unsound this year. It was a mix of rap and avant-garde pop and noise, audio-visual show. It was really fantastic, and I think that music will be released soon in the form of an album. Round Echoes, DJ Aplida i Roxy Moore, a tuż po nim Maybe It's Time to Lay Down the Arms, a na featuringu Mika Levy. To kawałek Rainiego Millera i Space Africa z jeszcze ich albumu sprzed chyba 2 lat. Pomimo, że artysta pojawił się w zeszłym tygodniu na Unsoundzie, to jednak jeszcze nie opublikował całego fenomenalnego materiału, który tam zaprezentował. To był koncert łączący i elementy rapowe, i takie popowe. Spektakularny show, też ze świetnymi wizualizacjami. Ten utwór wybraliśmy z towarzystwem Miki Levy, ponieważ to oni też porwali nasze serca i emocje swoimi ostatnimi kompozycjami wykonanymi premierowo w Teatrze Łaźnianowa w trakcie cudownego wieczoru, gdy poza Tartą Releną wystąpiła w poszerzonym składzie Sinfonietta Krakowia, wykonując część starych kompozycji, ale część zupełnie nowych utworów Miki. To chyba był jeden z moich prywatnie highlightów tegorocznego festiwalu. Powoli zbliżamy się do końca naszego spotkania. Dla tych, którzy chciałyby napisać do nas jakieś swoje wnioski, przemyślenia, refleksje, czy to z ostatnich audycji, czy jakieś może życzenia i zamówienia, czekamy na Was. Radio Unsound, @polskieradio.pl. Posłuchajmy jeszcze na koniec utworu Rafaela Rogińskiego, Walkers with the Dawn. Matt, why have you chosen this piece? Well, I know you've been playing a few tracks from this album. Plays Coltrane and Langston Hughes is out on the Unsound label. It's a reissue of an album that came out 9 years ago on Bolt. It's reinterpretations or reimaginings of John Coltrane's compositions by guitarist Rogiński, as well as two compositions built around the poems of Langston Hughes. There's also four new tracks that Rafael recorded, also reimaginings of John Coltrane. And I got to say, Pitchfork gave this a score of 8.5 and Best New Reissue, which is a big deal. As far as I know, it's the first time any Polish artist got a Best New score on Pitchfork. Odrobina nienachalnej promocji, ale rzeczywiście bardzo się cieszymy i gratulujemy Rafaelowi wspaniałego osiągnięcia, bo rzeczywiście płyta znika. Znika w bardzo szybkim tempie. Nie nadążamy z pakowaniem i zawijaniem płyt w sreberka i folię bąbelkową, bo dzięki też świetnej recenzji Filipa Sherberna, przyjaciela, gościa Unsoundu, ale obiektywnie osądzającego płytę i nadając jej wraz z zespołem Pitchforka prawie 9 punktów w skali i nadając jej tytuł Best New Reissue, to rzeczywiście jako w kategorii Best New Music duże wyróżnienie dla polskiego czy międzynarodowego, pozanarodowego artysty, jakim jest Rafael. Także wielka gratulacja i posłuchajmy utworu Walkers with the Dawn, to jeszcze z wydanego 9 lat temu albumu wytwórni Bolt, która no też jest tutaj laureatką tego wspaniałego wyróżnienia. Utwór z Natalią Przybysz. A ja już powoli wraz z Mattem Schulzem żegnam się z Państwem. Playlistę jutro udostępnimy na kanałach Unsound. Thank you so much for listening tonight and hopefully hear and see you next week. Looking forward to getting your emails at radiounsound@polskieradio.pl. Thanks for having me, Gosia. Hope I get invited back. We'll see, but thank you so much for your playlist, Matt. A Państwu życzę udanej nocy, słodkich snów i udanego weekendu. Do usłyszenia. Being walkers with the dawn and morning, walkers with the sun and morning, we are not afraid.